Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Özdeş, günaydın. Evet, konularımız özellikle Şampiyonlar Ligi'nde tamamen İngiliz takımlarından oluşan bir final. Önce ondan bahsedelim herhalde. Tam öyle oldu. Hatta dün akşam Arsenal'da Villarreal'i eleyebilseydi, iki kupada da tıpkı 2019 yılında olduğu gibi 4 İngiliz finalist olacaktı. Şimdi 3 İngiliz finalist var. Yani Şampiyonlar Ligi'nde 29 Mayıs'ta İstanbul'da Manchester City ile Chelsea oynayacak. 26 Mayıs'ta da Gdansk'ta, Polonya'da Manchester United'la Villarreal karşılaşacak Avrupa Ligi finali için. 3 İngiliz takımın finalde olduğu, finale çıktığı bir Avrupa sezonu. Çok şaşırtıcı değil. Yani sezon başında bu pandemili, garip fikstürlü sezonda ben hani İngilizler, Almanlar ön plana çıkar diye düşünmüştüm. Almanlar çok fazla gidemedi açıkçası. Bayern Münih bile yarı finale kalmadan elendi Şampiyonlar Ligi'nde. Ama İngilizleri evet en önemli kupada iki finalist olarak görüyoruz. Manchester City yıllardır bu finali kovalıyordu. Chelsea 2012'nin şampiyonu. 2008'de de finalde kaybetmişlerdi. Şu bakımdan şaşırtıcı değil. Şimdi Güney Avrupa'da bir kriz var. Yani aşağı yukarı tüm önemli takımlar ciddi bir mali kriz içindeler. Ya bu pandemiye de bağlı değil. Pandemi biraz bizi yanıltıyor işte. Seyirci yok, kulüpler zarar ediyor falan. Zaten zarar ediyordu bu kulüpler. İşte Inter, Milan, Roma falan felaket durumdular mali olarak. Barcelona, Real Madrid'in de çok parlak durumda olmadığını söylemek lazım. İşte Juventus biraz direniyordu. İtalyan futbolu zaten 20 yıldır kademeli bir inişte. Yani 2010 yılından beri hiçbir Avrupa Kupası kazanmadı İtalyan takımları. Final oynadılar ama şampiyonluk yok. Yani ne Şampiyonlar Ligi ne Avrupa Ligi var. Kaç sezon geçmiş? 11 sezon. İşte bu sezon finalde yarı finalde bir İtalyan takım vardı. Roma ama yani duman oldu United karşısında. Buna karşılık İngiliz takımları, yani bu böyle anlık bir olay değil. Yani 20 yıldır Premier Lig'in bir yükselişi var. Aslında böyle 2008-2012 o dönemde sık sık Şampiyonlar Ligi finallerinde gördük ama sonra bir Barcelona Real Madrid devri başlayınca sanki İngiliz takımları iyi değilmiş gibi gözüktü. Şimdi o devir bitince Barcelona ve Real Madrid, Madrid'in kurduğu o muazzam takımlarda yaşlanıp yenilenemeyince, yani işte Messi ve Ronaldo takımların devri bitti açıkçası. Şimdi Real Madrid'i Chelsea karşısında izledik. 5 yani yıl önce takımıyla oynuyor Real Madrid hala. İşte oyuncular 34-35 yaşına gelmişler. Evet, müthiş oyuncuydu hepsi ama artık devirleri tamamlandı. Pek rahatsızlanmadığımız şekilde, ki normalde Real Madrid bu durumu beklemez yani oyuncuların yaşlanmasını. Takımı yeniler. Yenileyebilecek imkanları yok. Yani Real Madrid'in bile. Yani ya daha ucuz oyunculara gitmek zorundalar ya da işte kendi yetiştirdikleri bazı oyunculara güvenmek zorundalar falan, ki onunla Avrupa şampiyonluğunu oynayamazsınız öyle hemen. Buna karşılık İngiliz takımları demin dediğim gibi 20 yıldır Premier Lig'i bir yükselişi var. Şu an mali olarak en sağlam duran lig Premier Lig. Takımlarına çok sıkı gelir temin edebiliyor. Yani çünkü yayın haklarını hem ülke içinde daha yüksek bir meblağ satıyorlar ama tüm dünyaya satıyorlar aynı zamanda. Bunu belki bu oranda başarabilen tek lig ve tabii tüm İngiliz takımlarına ciddi gelir anlamına geliyor bu. İkincisi işte bu şu an tartışması var böyle Avrupa Süper Ligi, ama bazı patronlar ciddi sermaye koydular ve bunların ikisi aslında iki petrodolar takımı diyebileceğimiz takımı izleyeceğiz finalde, yani yeni sermaye takımı. Yeni sermaye, evet. Evet, yani Manchester City ve Chelsea 20 yıl önce Avrupa'nın seçkin takımları arasında adı olmayan iki takım. Yani City hiç yoktu. Şöyle diyeyim, yani 98 yılında sanıyorum İngiltere 3. ligindeydi Manchester City. Şimdi yani League One dediğimiz ligdeydi. Bırakın Premier Ligi falan. tarihinde ilk kez iki seviye aşağı düşmüştü. İşte oradan çıktılar, böyle savrulurken yine ikincilik, Premier Lig falan. Şeyh Mansur Abu Dhabi grup satın aldı ve yükselişi başladı takımın. Chelsea ise İngiltere'de işte böyle daha çok kupalara oynayan, hani ligde 5., 3., 6., yani baş altı diyebileceğimiz, öyle tabir edebileceğimiz bir takımdı. O da Roman Abramovich'in 2003'te satın almasından sonra yükselişe geçti. Ya Premier Lig'in bulunduğu iyi ortamla da beslenip işte bu noktaya kadar geldiler. Buna karşılık kulüpler şöyle bir şey yaptı. Bunu belki 90'larda İtalyan takımlarında görürdük. Yani çok üst düzey bir fitness seviyesi, bir fizik kondisyon seviyesi ve çok iyi bir taktik yapı. Şimdi İngiliz takımları da çok iyi bir fizik kapasiteyle fizik kondisyonu birleştirdiler. Yani açıkça sahada gözüküyor ki İngiliz takımlarının bu anlamda büyük bir üstünlüğü var. Yani rakipler çok kolay baş edemiyorlar. Yani bu seviyede zaten Avrupa yarı finalinde çok büyük farklar beklememesi lazım seyircilerin takımlar arasında. Ama görüyoruz ki açıkça ağır basıyor İngiliz takımları. Yani mücadele, dayanıklılık, işte hız, atletik kabiliyet hepsinde öndeler. Yani o birkaç gösterge oldu. Mesela Paris Saint Germain Manchester City serisinin ilk maçı, Paris'teki maçta ikinci yarı Fransızlar sanki ikinci viteste kaldılar ama City 5. vitese çıktı orada ve 1-0 geriden gelip maçı kazandı. En çarpıcılarından biri Manchester United Roma yarı final serisinin Avrupa Ligi'ndeki ilk maçıydı. İkinci yarı skoru 5-0 maçı. Yani ilk yarı 2-1 yenik olan Manchester United İkinci yarıda 5 gol attı rakibine ve sanki hani bir İtalyan takımıyla değil de yani böyle ikinci turda, eleme turunda bir Macar takımıyla oynuyorlar gibiydi. Öyle bir hava vardı sahada. Halbuki işte Roma İtalya'nın belki en iyi takımı değil ama işte önde gelen takımlarından biri. Bayağı amatör kaldılar ikinci yarı. Yani daha İngilizler, İngiliz takımı daha doğrusu diyelim. Daha süratli koştu, daha yükseğe zıpladı ve daha sert şutlar çekerek bu işi bitirdi. Yani bu seviyeyi de bir senede sağlamadı İngilizler. Bu işe de futbolun bilimsel tarafına, analiz tarafına çok ciddi yatırım yaptılar son 10 yılda. Şimdi işte bunun karşılığını alıyorlar. Yani son 3-4 yılda bariz şekilde ortaya çıktı. Ve ellerinde de çok daha büyük maddi güç var. Açıkçası yani 2019'da böyle mi olur? Gelecek hani bundan sonraki birkaç yıl İngilizlerin yılı mı olur diye düşünmüştüm. Açıkçası öyle olacak gibi gözüküyor. Yani bu sürpriz değil. 2021'in finali. Bunu 2022-23'te belki başka takımlarla, başka İngiliz takımlarıyla da görürsek şaşırmayalım. Çünkü rakip olacak çok fazla lig ve takım yok açıkçası. Yani işte Bayern Münih belki var. Her zaman bu seviyelerde ya bu seviyeye yakın olur. Geçen sene şampiyonu zaten. Paris Saint Germain belki ama İspanyol ve İtalyan takımlarından büyük bir atılım beklememek lazım. Önümüzdeki işte 3 yıl, 4 yıl kendi mali sorunlarını halledip takımlarını yeniledikten sonra ancak tekrar çıkışa geçebilirler. Böyle bir umut veren takımda çok yok. İşte en fazla olan UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal Arsenal elemeyi başardı. Hani her zaman İspanyolların başarılı olduğu bir kupa Avrupa Ligi. Orada bir İspanyol finalist var yine. İtalyanlara nazaran daha başarılılar her zaman. Ama yani Şampiyonlar Ligi'nde zor olacak. Yani bir Barcelona Real Madrid'i Avrupa'yı domine ederken görür müyüz? Kısa vadede bence değil. Peki yani, Türkiye'den mesela işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi büyüklerin ne zaman bu şey içine, büyüklerin arasında dans ettiğini göreceğiz? 2041'den önce olmaz. Yani o kadar uzak ki Türkiye, Türk takımları. Yani fark her anlamda daha da açıldı. Ben 2013 yılı olması lazım. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin teknik direktörüydü ve Fenerbahçe işte Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa oynuyordu. Bir yandan da Avrupa Ligi'nde evet UEFA Avrupa Ligi'nde final kovalıyordu. Hatta Benfica'yla yarı final oynamışlardı. Bir röportaj yaptım. Şunu söylemiştik ki 8 yıl olmuş. Avrupa bir fitness devrimi yaptı futbolda. Ve biz bu alanda geri kalıyoruz. Farkı açıyorlar. Bir hamle yapmazsak fark daha da açılacak demişti. Gerçekten öyle oldu. Yani şu an bu takımlarla taktiği falan bir kenara bıraktım. Bu atletik kabiliyet açısından bu ölçüşebilecek bir Türk takımı yok. Yani bayağı evet. Zaten Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 sezonki sonuçlar bunu doğruluyor. En son herhalde 2016-17'de Beşiktaş grup lideri olmuştu. Gruptan çıkmıştı ama yani onu söylemek lazım ki böyle büyük takımların olmadığı tam dişine göre bir gruptu. Yani işte Porto, Leipzig, 4. takım kimdi o grupta? Napoli miydi? Yani nispeten yani böyle bir Avrupa'nın büyüklerinden olmadığı bir takımdı. Güzel bir konu da Beşiktaş iyi değerlendirmişti. Ama zaten işte o son 5-6 yıldaki belki tek öyle sezondu Türk takımının. Fark giderek açılıyor. Üstelik başka farklar da var. Yani mali açıdan Türk takımları geriliyor tabii çünkü Türk parasının değer kaybetmesi, Türk ekonomisinin içinde bulunduğu durum da hiç yardımcı olmuyor buna. Ayrıca yani Türk futboluna böyle bir atılım yaptıracak bazı yenilikçi teknik direktörler lazım. Bundan eser yok. Yani bazı yeni isimler var ama bunlar Türk antrenörler. Onların ne kadar katkı yapabileceğini bilmiyoruz. Çok yeniler. Ama yani böyle Türkiye sanki 2-3 yabancı, işte Alman, belki İtalyan, belki Hollandalı, belki İspanyol atılım yaptıracak birkaç teknik direktör lazım. Yani Türk futbolu tarihindeki ilk büyük çıkışını yaparken 1995'te onun öncesinde bir sürü böyle teknik adam gelmişti Türkiye'ye. İşte Yüpter Ver, Gordon Wien, evet. Christoph Daum, Kalli Feldkamp. Yani bir de bunlar katkı yapanlar, bir de hani bir sürü ünlü isim de gelip katkı yapamadan dönmüştü. İşte Gus Hiddink gibi yani çok kısa süre kalabildiği için. Böyle bir dönemden geçmişti Türkiye. Sonra aslında bir süre daha devam etti bu 95 sonrasında. Sonra sanki hani Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı yokmuş gibi. İşte yani artık 70'ine gelmiş neredeyse Fatih Terim, Şenol Güneş falan hala onlar çalışıyorlar. Yani artık büyük bir kask yapamadıklarını görüyoruz. Bu da bir yenilik lazım yani. Tabii şeyde de futbolun yönetiminde de yani hala evet, 30 yıl önceki evet, modelle evet, yönetiliyor. Tabii, peki ben bir de şey futbol takımlarının sahiplikleri açısından mesela işte sen sözünü ettin biraz önce petrodolar gibi şeyler var. Hatta bir de Süper Lig kurulması işte üzerine 48 saat süren bir tuhaf macera idi. Onun Yanis Varoufakis'in de yazısını konu etmiştik. Hatta şimdi Açık Radyo sitesinde de var. Futbol kapitalizmi sahadan attı diye taraftarların baş kaldırmasına değinen ilginç yazısına da değinmiştik. Ama peki Türkiye'deki bu takımlara demin sözünü saydığımız büyük takımlarına, dört takıma diyelim. Büyük böyle Chelsea gibi ya da işte Roman Abramovich'in sahip olduğu gibi büyük şeyler. Mesela Katar'dan bir zengin kişi olamaz mı? Gerçi Katar Maliye Bakanı Ali Şerif El İmadi de zimmete para geçirmekten gözaltına alınmış ama olsun. Yani gene de böyle bir şey olamaz mı? Dost ülkenin şey bir yardım Galatasaray Fener'e falan bir şey yapmaz mı mesela? Benim edindiğim izlenim böyle bir şey olsa yani şu anki statü buna izin vermiyor. Çünkü kulüplerin kurduğu futbol şirketlerinin yüzde sanıyorum 50-51 hissesinin dernekte kalması lazım kulüpte. Yani çoğunluk hisseyi başka bir sermaye satımı için kısmen halka açıklar. Herhalde her kulüpte değişik ama yani %30-40'a varan oranda halka açıklık söz konusu kulüplerin kurduğu futbol AŞ'lerde. Ama benim edindiğim izlenim böyle bir sermaye gelip dese ki statünüzü değiştirin ben kulübe alıyorum. 500 milyon euro sermaye koyuyorum. Her sene de eklemeye devam edeceğim. İşte 5 senede Şampiyonlar Ligi'nde hedef yarı final falan. Yani taraftarların %80-90'ı süper der bu işe. kabul eder. Tamam canım, satılsın kulüp. Biz Avrupa'da tepe oynayacaksak. Benim izlenimim öyle. Yani çok az kişi buna karşı çıkar. İşte geleneğimizdir. Satmayalım, bizim kulübümüz. Adamın elinde oyuncak olur falan diyen kişi sayısı bence çok olur. %10'u geçmez. Benim izlenimim böyle. Çünkü yani keşke daha fazla olsa. Bunu tercih ederler. Yani başarıyı ve o işte neydi belirsiz sermayenin gelip takımı başka bir yere taşımasını tercih ederler. İşte Varoufakis öyle yazmış ama yani bu finalden gördüğümüz futbol kapitalizmi yendi mi demiş başlı yazıda. Sağdan attı diyor. Attı yani. Şu an tam tersi kapitalizm. Tacı attı diyor. Kapitalizm futbolu tacı atmış. Çünkü işte finaldeki iki takımı görüyoruz. Evet. Yani biri Roman Abramovich'in Chelsea'si, öbürü Şeyh Mansur'un City'si ya bu sezon için. Yani tamamen bu işe yapay para koymuş ve işte söylemiştik son programlarda. Yani Paris Saint Germain'e dahil edersek Avrupa futbolunu son 18 yılda 5,5 milyar euro fonlamış 3 takımın ikisi finalde. Öbürü de yarı finaldeydi bu arada. Paris Saint Germain'de elenenlerden biri. Evet. Ya bu 3 kulübün bu yeni sermayesi olmasa Avrupa futbolu kısmen bu durumda olmazdı yani. Evet. Elbette televizyon gelirleri artıyor, tüm gelirleri artıyor takımın ama ya bu 5,5 milyarı çıkaralım. Bundan bu sadece bu kulüpler değil, bu kulüplerin ligleri de etkilenmiş olurdu yani. Bir sürü başka kulübü fonladılar transferler vasıtasıyla. Evet, yani Türkiye'de de taraftarlar rahat rahat desteklerler diyorsun. Mesela Katar parasıyla vesaire. Katar, Çin, işte bilmiyorum başka nereden, işte Avrupa'dan, bir Amerika'dan birisi geldi takımı aldı. Çünkü yani şu an büyük sorunu müthiş bir sermaye girişine ihtiyacı var. Türk takımının korkunç bir borç yaptılar işte. Herhalde 15 milyar TL mi? Şu an 4 büyük kulübün borcu. Aşağı yukarı öyle galiba. Ne yapıyor? 1,5 milyar euro mu yapıyor 15 milyar TL? Değil mi? Evet, bir şey öyle yapıyor. Bir şey. Yani o borcu temizlemeden de şey olmuyor çünkü. Sürekli borcu döndürmek zorundasınız. Şu an Türkiye'deki faiz maliyetiyle yani şeye yatıramıyorsunuz gelirinizi. Tekrar spora yatıramıyorsunuz. Borç çevirmek zorundasınız yani. Evet, El İmadi hapisten çıkarsa eğer onun 300 milyar dolar tutarındaki varlık fonunu yönetiyor Katar Yatırım Kurumu'nun da yönetim kurulu üyesiydi. Ondan isteyebiliriz yani. Gelmiş ya, bizim 300 milyara gerek yok ya. Bir kulübe alacaksa 300 milyon yeter. Evet. Bu iş güzel. Evet, yani ben buradan biz duyurmuş olalım Açık Radyo'nun spor programında. Açık Gazete'nin. Evet, peki az bir zamanımız da kaldı. Bir de şeyden bahsedelim. Baskette Anadolu Efes Euroleague'de, Avrupa Ligi'nde Final Four denilen 4 arasına girdi. Doğrudur. Birkaç hafta önce konuşmuştuk. O zaman grup maçlarının sonuna geliyordu. Hatta Fenerbahçe, Beko, Anadolu Efes'in Final Four şansı olabilir diye ama bu playofflar öncesinde Fenerbahçe büyük bir sağlık krizi yaşadı maalesef. Zaten son grup maçında takımın işte en iyi ikinci oyuncusundan Yan Veşeli sakatlanmıştı. O playoff serisinin iki maçında oynayamadı. Yani büyük bir avantajı oldu. Üstüne tam bu CSKA serisi başlamadan takımda sanıyorum kaç oyuncu? İşte 3 oyuncu, baş antrenör, staff'tan 2 kişi daha Covid'li çıktı ve karantinaya alındılar. İşte onların da kaybı falan derken Fenerbahçe böyle sağlam bir kadroyla sahaya çıkamadı maalesef ve 3-0 elendi CSKA'ya. Anadolu Efes ise sadece yani Final Four adayı değil, aynı zamanda belki yakaladığı formla kupanın favorisi gibi gözüküyordu. Ve İstanbul'daki serinin ilk iki maçında toplam 50 sayı fark attılar Real Madrid. Yani hem Efes kendi oyununu oynadı, hem Real Madrid'in çok iyi bir sezonu değil, bazı oyuncularını sezon içinde kaybettiler. Yani Amerika'ya gitti oyuncular sezon sürerken. NBA'ye gittiler. Yani normal herhalde Madrid'de de alır ve seri 3-0 rahat bitirir Efes bu formda. Canım falan diyorduk ama 3. maç ilginç bir durum oldu. Herhalde bitime kaç dakika kala? Yani 7-8 dakika kala Efes 12 sayı öndeydi yanılmıyorsam. Sonra herhalde Real Madrid 19-2'lik bir seriyle maçı bitirdi ve o 3. maçı kazandı 4 sayıyla. Kendisi aslında 2-1 oldu seri. 3. maçta da böyle bir manyak bir maç oldu yani. 17-0 başladı, Real Madrid Efes öne geçti falan ama sonunda yine Real kazandı ve açıkçası Real favori Efes'in sinirlerini bozdu biraz. Kendi sahasındaki o iki maçı da. Bu yüzden çok gerilimli, heyecan dolu bir beşinci maç oldu. Yani İstanbul'daki iki maça benzemeyen bir beşinci maç oynadı. Oynamak zorunda kaldı Efes. Kafa kafaya giden Real Madrid'in önde oldu. Hatta ilk yarı sanıyorum 41-36 öndeydi Real Madrid. Ama ikinci yarıya böyle Efes işte o yine tıpkı bir NBA takımı oynuyormuş gibi sahada öyle başladı. Öne geçtiler. Ha dedim buradan yürüyecekler, olmadı. Yani İspanyollar bir türlü bırakmadılar. Biraz Efes'in, Efes antrenörü Ergin Ataman'ın zihnine girmiş gibiydi takım. Hiç son dakikaya kadar maçı bırakmadılar. Son ana kadar. Ve hatta Kronislav Simon'un bitimine kadar vardı. Böyle herhalde 1,5 dakika kala bir inanılmaz üçlük attı takımın önüne geçen. O üçlük olmasa çok sıkıntı olabilirdi son sahne. İşte iki sürpriz üçlük falan derken Efes maçı 4 sayıyla kazanmayı başardı ve seri 3-2'ye getirip Final Four'a yükseldi. Biraz zor da olsa. Yani herhalde en başta beklediklerinden çok daha zor oldu. Zor oldu, evet. Evet. Yani kendileri de muhtemelen bu kadar zorlanacaklarını beklemiyorlardı. Yani Koç Ergin Ataman artık farklı alternatifler denemek zorunda kaldı. Mesela Alman pivot Tibor Pleiss pek başvurduğu bir yöntem değil. Takımdaki üçüncü tercih durumuna geçmiş durumda. Yani son maça kadar çok uzun oynamıştı. Artık onu tercih etti mesela son dakikalarda ve o çok inanılmaz bir üçlükte o attı. Hani ciddi katkısı oldu son 10 dakika içinde açıkçası. Takımın en büyük yıldızı Shane Larkin hayalet gibiydi son maçta. Neredeyse hiç etki edemedi oyuna. İşte farklı alternatifler çözümü getirdi açıkçası. Şimdi gerçi her seri, yani CSKA Fenerbahçe dışında her seri zor geçti ve 5. maça kaldı. Anadolu Efes'in Final Four'daki rakibi 28 Mayıs'ta Köln'de CSKA Moskova olacak. Diğer yarı finalde ise Barcelona ile, yani bu sezonun bir başka favorisi, Barcelona ile İtalyan Armani Milano karşılaşacak. Uzun süredir ilk defa bir İtalyan takım görüyoruz. Euroleague'in Final Four'unda herhalde en son 9 sezon mu oldu? 2012'den falan beri herhalde bir İtalyan takımı yoktu. Genelde işte İspanyollar, Yunanlar, Türkler arasında. Bir de CSKA arasında geçiyor bu Final Four. Şimdi herhalde her takımın bu çeyrek final serilerindeki biraz sitesi vardı yani. Özellikle sezonun favorisi görülen işte Barcelona, Efes maç kaybettikçe böyle bir strese girdiler ama sonunda Final Four'u buldular. Bunun biraz rahatlığı olacaktır. Seyircisiz bir ortamda Köln'deki maçlarda seyirci olmayacak çünkü. Nereye gidebilir? Yani Efes işte o ilk iki Real Madrid maçındaki normal sezonun son 5-10 maçındaki gibi oynarsa yani favori olacaktır. Ergin Ataman hani büyük maçları da iyi oynayan bir koç açıkçası. 2 yıl önce, yani geçen sene favori olup oynayamadıkları, 2 yıl önce finalde kaybettikleri şampiyonluğu bu kez mutlaka almak istiyor. Onun kariyerinin de tek kupa eksiği bu herhalde. Çünkü diğer Avrupa kupalarını da kazandı o. Böyle bir başarısı var. Yani CSKA üstü Barcelona gibi gözüküyor şimdi hani yolu. Barcelona diğer yarışının favorisi diye düşünüyorum. Kolay olmayacak. Yani dediğim gibi Efes o işte ilk Real Madrid maçlarındaki oyunu oynarsa zaten hani Final Four'da favorisi olur. Yani Shane Larkin'in tıkanmadığı, oyunun aktığı bir Efes favorisi olur. Çok iyi bir Barcelona Efes, Anadolu Efes finali izleriz gibi geliyor 30 Mayıs'ta. Bu arada tam da futboldaki Şampiyonlar Ligi'nin iki yanına, yani Cuma günü bu Euro Lig'in yarı finalleri var. Cumartesi günü 29 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi'nin finali var. 30 Mayıs'ta da Euro Lig'in finali var yani. Basketbol, futbolda, erkeklerde Avrupa'nın en büyüğü hafta sonu belli olacak. İlginç bir şekilde. Evet, onu da takip etmeye çalışacağız tabii. Bu pandemi şartlarında tabii çok zorluğu da olan, işte senin de biraz önce belirttiğin gibi Fenerbahçe basketbol takımının başına gelen şeylerde de payı var bunun. Bu böyle kaypak bir zeminde devam edecek. Konuşmaya devam ederiz. Süreyi bitirdik. Söylemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğin? Elbette bu belki önümüzdeki hafta ya da bir sonrakinde bu pandeminin spor etkilerini uzun süredir konuşmadık. Belki onu konuşuruz. Yani Hindistan'daki durum falan da var bu işe. Öyle bir bölüm belki yaparız. Gelecek haftaya kadar görüşmek üzere diyorum. İyi yayınlar. Hoşçakal. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Alp Ulagay'la Spor.